Herr, gut, dass ich hier bin. Amen. Manche speziellen Menschen, das gibt es gar nicht. Und wir machen wieder einen Druck auf die Berufungsversicherung. Wir machen wieder einen Druck auf die Berufungsversicherung. Ich bin gewohnt, dass wir in Europa weiterhin als in der Agentur umgekehrt sind. Es gibt nämlich Cuvântul și Inima. Și ne pregătim să primim Cuvântul pe Dumnezeu. Pregătim să-L citim și pregătim să-L explicăm. Rugându-ne ca Tu, Dumnezeu, să poți astea Cuvântul într-o schimbare a vieților noastre. Amin. Amin. Am mai spus și pildă aceasta. Pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hlăpăreți, nedreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori de săptămână. Eu dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu întâlnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Amin. Dumnezeu nostru, mulțumim că avem cuvântul tău. Da. Suntem printre cei privilegiați care în această seară stau să ascultem cuvântul tău. Suntem printre cei privilegiați care în această seară aud Evanghelia. Avea cuvântul tău să vină la noi în înțelepciunea și în prospețimea Duhului tău cel Sfânt. Păzește-ne din înțelepciunea omenească. Păzește-ne din greșelile omenești. Și te rugăm ca sub supravegherea Duhului tău să fie o seară de învățătură pentru noi. Te rugăm să iei în vedere pe aceia care încă nu s-au împăcat. Te rugăm să iei în vedere pe aceia care încă s-au împăcat. Trebuie să iei în vedere pe cei pentru care ne rugăm și a căror mântuire o dorim. Și a vrea ca în această săptămână a patimilor, patimile tale să rodească în mântuire. În numele Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, te rugăm să ne asculți. Amin. Vă iubim să ne așteptați. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl care nu ne face după meritele noastre. Amin. Vă gândit? Unde am fi fost? Cum am fi fost dacă Dumnezeu ne-ar face după meritele noastre? Este un gând care te face să spui binecuvântat să fie Dumnezeu că se poartă cu noi cu un durare fără de margini. Un har pe care nu merităm. Dumnezeu care face favorul la care n-are niciun drept. Binecuvântat să fie Cel ce ne face după meritele noastre. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, Fiul Celui Preanalt, care a venit în lumea noastră să ne arate îndurarea și dragostea. Și cred că această seară Duhul Dumnezeu să ne îndrepte ochii inimii către această îndurare. Iar inima noastră să fie copleșită. Inima noastră să fie mișcată. Inima noastră să aparțină acelea care s-au întâmplat de noi. Amin. Amin. Dacă această seară vă voi tălbui, am scuze și circunstanțe de noapte. Este prima zi în care fiica noastră, cea nu născută, nu ne-a lăsat să dormim o noapte întreagă. Numai ce a venit ieri de la spital și a pus piciorul în prag, s-a pus stăpână peste noapte. Și din ieri de la 8 și până dimineața la 6, a vrut să se asigure că sunt doi părinți platon lângă ea. Așa că dacă am trebuit să se anumă de lui, la toate circunstanțe din lumea aceasta, mulțumim Domnului pentru Raisa sa, care s-a născut în familia noastră. Domnul să vină prin did. Amici, această seară vă salutăm în partea familiei mele. De obicei, cum spune Florin, de ce nu sunt în familie? De obicei sunt cu mine, pentru această seară ei sunt în jurul credinței noastre. Orice cum soția și copiii vă salută și doresc ca în multe alte locuri unde mergem, har și pacea numărim. Amin. Și să nu mă țineți mult după biserica asta, întotdeauna în alturi ei, ca să pot să ajung pe capă. Mulțumesc în această seară, fraților, pentru invitație. Cu fratele Florin suntem în același orașel, din Zaldău, și împărtășim această rădăcină comună, un orașel pe care îl rugăm Dumnezeu să binecuvinteze, cu Evanghelie curată și cu biserici sănătoase. Amin. Fratele mari, sunt mulțumesc pentru invitație, în urmă ceva vreme a fost la Băgaia, într-un cu un grup din biserica dumneavoastră. O să își bine, cu Florin facem o mormântări la greu, câteodată, kilometri de la Biserica Baptistă din Ofiteacul, la cimitir, putem merge deja pe ochii închiși. Vreau să fac o mică rectificare, pe la corectitudinii, nu sunt profesor, este mult spus, sunt un colaborator, ajut cu cât de ceva, cu cât pot, cât ne este îngăduit. Mulțumesc mult pentru acesta, dar strict nu sunt profesor, sunt doar un mic colaborator. Domnul fie lăutat pentru toate. Amin. Cred că a fost puși și dumneavoastră, ca și mine, în situația de om simplu, care nu le știe pe toate, dar care, din păcate, trebuie să ia decizii în multe domenii în care nu prea are cunoștințe. Este extrem de complicat când trebuie să alegi, când alegerea este foarte importantă, ai mai multe variante, el este cam bat cap în cap. Și tu nu ești specialist în domeniu. Când fetița noastră, Rebecca, s-a născut în urmă cu aproape 13 ani, a fost diagnosticată cu astm. Medicii i-au recomandat un tratament, printre care antibiotice, un spray, un puf, cum spunem noi, și alte câteva medicamente. Am luat farmacia cu noi acasă, am întins-o frumos și am început să-i beneficiem noastră tratament. Asta până când a ajuns în casa noastră o asistentă medicală, care a văzut farmacia întinsă pe grijbeaua de la noi și a zis, ce faceți? Doar nu dați fiicii voastre antibioticul acesta, spray-ul acesta și celelalte medicamente. Ați citit reacțiile secundare? Vă omorțica! Mergeți la un homeopat să vă dea el tratament. Opriți tratamentele acestea și dați-i pe celălalt. Am oprit și am mers la homeopat. Homeopatul te întreabă tot felul de lucruri ciudate. Cum doarme copilul? Cum stă? Care-i poziția? Și la sfârșit, îți dă niște măsturei pe care trebuie să-i pui în apă plată și să dai copilului tău câteva hemocele în fiecare zi. Și aici stau cu soția și discutăm ce tratament să-i dăm fiicii noastre. Îl dai pe cel clasic sau te duci pe mâna homeopatului. Problema este că cele două soluții se bat cap în cap și la mijloc este viața fiicei tale. Nu așa e greu să alegi când ai două variante care se bat cap în cap și tu nu ești un expert. Dar mai greu decât tratamentul pentru un ast este să te ocupi de sufletul tău. Cred că orice om cu minte normală din sala aceasta și nu mai din sala aceasta recunoaște că există un Creator. Orice om cu minte normală recunoaște că Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că orice om cu minte normală se va uita la el și va zice, sunt un păcătos, am păcat înaintea lui Dumnezeu. Însă când vine vorba să răspundem la întrebarea cum se împacă omul cu Dumnezeu, cum îmi rezolv problema aceasta, cum fac ca să nu mai fiu un păcătos? Cum fac ca să nu mai fiu dușman cu Dumnezeu? Cum fac ca să fiu socotit, neprihănit în termenii Scripturii din această seară? Variantele sunt multe și din păcate se bat ca mâncare. Și omul trebuie să decidă. Și omul trebuie să aleagă. Și este alegerea cea mai mare a vieții lui. Cum ajunge omul mântuit? Nu este frământarea doar acestei seri. Nu este frământarea doar a noastră. Această întrebare, această frământare, cum ajunge omul în păcat cu Dumnezeu? A fost dintotdeauna, a fost și în vremea Domnului Hristos, tocmai de aceea Domnul spune pildă aceasta. Pildă vameșului și fariseului a fost dată ca să lămurească odată pentru totdeauna, pentru oamenii care trebuie să hotărâm cum ajunge omul să se împace cu Dumnezeu. Și într-o lume cu multe opțiuni care se bat cap în cap, Domnul vrea să facă rânduială și să răspundă această zbatere importantă. Cum ajunge omul să fie împăcat cu Dumnezeu? În pilda noastră, prima variantă este cea pe care am numit-o varianta meritelor. Prima variantă care ni se oferă, care s-a oferit întotdeauna și care va fi când va fi lumea, este varianta meritelor personale. Este varianta efortului. Este varianta transpirației. Este varianta câștigului. Este varianta omului care se trudește prin meritele lui să impresioneze pe Dumnezeu și să-și câștige mântuirea. Reprezentantul acestei variante a meritelor în această seară este nimeni altul decât fariseul. Dacă ai fi întrebat în vremea aceea pe oricine care asculta, pe cei care stăteau și sorbeau cuvintele Domnului de pe buze, dacă ai fi întrebat, spuneți-mi, vă rog, fariseul acesta despre care zice Domnul în pildă, este el împăcat cu Dumnezeu? Ce credeți că ar fi răspuns întreaga audiență? Toți ar fi spus? Da! Absolut! Sigur este! Singurul împăcat cu Dumnezeu. Dacă este cineva între noi pământenii, dacă este cineva între noi cei ce locuim în Ierusalim, dacă este cineva în poporul lui Dumnezeu mântuit, dacă este cineva împăcat cu Dumnezeu cu adevărat, ziceau oamenii în vremea aceea, ăla este fariseu. Păi cum așa? Este un om religios. Astăzi fariseu înseamnă fățarnic cu două fețe. Cel puțin două fețe. În vremea aceea, fariseu însemna un om extrem de religios. Era etalon. Era vârful. Era prea înalta, prea cucernica. Era eminența. Când te uitai la un om fariseu, ziceai, este mântuit. Pentru că este religios din care afară. Și așa era. Gruparea lor era cea mai strictă. Sute de reguli și de porunci, obiceiuri, ținută, obiecte religioase. Absolut tot ce era în viața acestui fariseu era conectat cu religia. Aproape toți fariseii se mutau să locuiască la Ierusalim ca să fie aproape de templu sfânt, locul în care religia era. Așa că, dacă întrebai oamenii, este fariseu mântuit? Este. Este împăcat cu Dumnezeu? Absolut. De ce? Pentru că este un om religios. Păi uite ce spune textul despre el. Merge la templu. Și apropo, fariseii mergeau, dacă nu de două ori, dar o dată pe zi se duceau să se roage. Urcau, depuneau oarece efort ca să ajungă la templu. Oamenii aceștia se asigurau că programul lor se face în funcție de rugăciunea de la templu și de celelalte activități religioase. Nu celelalte lucruri se prindeau prioritate. Templu, rugăciunea. Oamenii care erau îmbibați de religiozitate. Dacă te uiți la text, el se roagă. Dacă nu analizezi mult rugăciunea și nu pui mai multe întrebări, te mulțumești cum se mulțumesc astăzi oamenii că zic că se roagă, ei nu, omul acesta se roagă. Omul acesta spune că postește. De câte ori postește el? De două ori pe Săptămâna, apropo, de câte ori spune Biblia, Vechiul Testament, să postim. Vechiul Testament poruncește o singură zi de post pe an. Postul era permis, era îngăduit, era recomandat. Dar dacă te luai după litera Vechiului Testament, după scripturile pe care ei le aveau la acela dispoziție, porunca era să postești în ziua ispășirii. În rest, era la îndemnător. Fariseul, în religiozitatea lui, și Doamne, te-a zis o dată pe an, noi facem de două ori pe săptămână. Și oamenii rămâneau uimiți și ziceau, cum să nu fie mântuit un om care în religiozitatea lui urcă zilnic la templu să se roage? Un om care în religiozitatea lui postește nu o dată pe an, de două ori pe săptămână. Și oamenii admirau capacitatea de post, de jertfă, Domnul spune, sunt așa de religios, că dau ce? Zeciuială. Ce înseamnă zeceală? 10%. Știți că fariseii de multe ori ajungeau să dea 20%. Dacă fariseul mergea la piață și aducea mărar ca să-și plătească, când intra în casă se gândea, dacă producătorul de mărar nu l-a cinstit pe Dumnezeu cu zecioală din producția grădinii și eu pun mărar în mâncarea mea pe care nu s-a dat zecioală, nu pot să fac așa. Sunt un om religios. Așa că, inclusiv din ce cumpăra de la piață și producătorul ar fi trebuit să dea zecioală, el se asigura că mai dă odată zecioală. Așa că în casa acestui om nu intra nimic pe care nu se plătea. Așa că cei ce studiază Scriptura mai putea mânca într-un zi, că uneori ajungeau să plătească 20% din toate veniturile lor. Om religios. Cum să nu fie mântuit un astfel de om care mustește la religie? Dacă întrebai pe oameni, este fariseul mântuit? Este, spuneau ei. Bun, mi-a zis că este mântuit pentru că e religios, dar altceva ce-mi spui? Păi numai că e religios. Dar e un om moral din calea afară. E un om respectabil. Este un om onorabil. Dacă te uiți la comportamentul lui, dacă te uiți la ce face el, la cum trăiește el, dacă te uiți la valorile pe care le-a îmbrățișat, dacă te uiți la felul în care se exprimă în societate, nu are cum să nu fie mântuit, pentru că omul acesta este nu doar un om religios, este un om moral. Și apropo, când fariseul zice că nu-i hrăpăreț, adică că nu comite fraudă, că nu înșeală, că nu smecherește. Când fariseul zice că nu-i nedrept, că nu face nimic care e necinstit. Când fariseul zice că nu-i precurfan, așa era. Era etalonul moral. Omul acesta chiar ducea o viață morală. El când spune în textul acesta, nu minte. El când spune rugăciunea aceasta, nu exagerează. Așa era. Oamenii stăteau și ziceau, așa este cum zice el. Este moral, n-ai ce să-ți bagi de mine. Dacă vrei să-l prinzi cu ceva, n-ai cu ce. Eu am moral. Ce se mai face de vină unui astfel de om? Problema acestui om este nu că e un om religios, că postește și că dă zecioală. Problema acestui om nu este că este un om moral. Problema acestui om este că face toate aceste lucruri ca să-și câștige mântuirea. Problema acestui om este că se încredea în el și că tot postul și rugăciunea și zeciuiala și moralitatea lui, toată religiozitatea lui și toată moralitatea lui era expresia efortului personal, era truta lui, era strigătul lui către Dumnezeu, uită-te la mine ce fel de om sunt și acordă mântuirea ta. Uită-te și observă-mă și scrie în cărțile tale ce vezi și ce, că pe pământul acesta este un om care respectă toate regulile, care trece chiar dincolo de cuvântul pe care l-ai spus tu în Scripturi și face mai mult decât Tatăl și sfârșită mântuirea. Ia uită Dumnezeule. De aia spune Domnul că a spus pildă aceasta pentru cei care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți. Problema omului acestuia era că se baza pe ea. Problema omului acestuia era atitudinea, era mentalitatea, era felul care gândea mântuirea și împăcarea cu Dumnezeu. Omul acesta avea impresia că poate impresiona pe Dumnezeu. Omul acesta trăia mânat de gândul că Dumnezeu va fi de-a dreptul impresionat până la lacrimi de traiul lui și în ziua judecății, când va acorda viața veșnică. Uitați-vă la rugăciunea lui. Când el începe și spune, Doamne, îți mulțumesc. Ce așteptați? Natural, logic, după cuvântul mulțumesc. Lucru pentru care mulțumești lui, lui Dumnezeu. Ceva ce Dumnezeu ți-a dat sau ceva ce Dumnezeu a făcut în, în viața ta, așa? Dar uitați-vă la fariseu ce rugăciune are. Doamne, îți mulțumesc și începe să prezinte nu ce a făcut Dumnezeu în viața lui, nu ce i-a dat Dumnezeu, nu ce a lucrat Dumnezeu. Și fariseul zice, Doamne, îți mulțumesc și începe să-și prezinte lista, începe să-și prezinte realizările, începe să-și prezinte meritele, începe să-și prezinte CV-ul înaintea lui Dumnezeu. În loc să spună mulțumesc pentru ceva ce Dumnezeu a făcut în viața lui, se prezintă pe el. De-aia zic, dacă te mulțumești doar cu faptul că el se roagă, rămâi umit de religiozitatea lui. Dacă te uiți în schimb la ce se roagă el, descoperi că omul acesta are o problemă imensă. O problemă pe care au o mulțime de oameni în vremurile noastre. Au impresia că pot prin meritele lor să câștige mântuirea lui Dumnezeu. Apropo, în textul nostru ușor pierdem, dar ce eu postez de două pe săptămână, eu dau zeciuială. Acest eu se repetă obsesiv. El. Asta e problema omului acestea. Că el își câștiga mântuirea. Că el era important. Eu fac, eu le rezolv. Eu fac și pe cealaltă. Eu mă ocup și pe cealaltă. Rezultatul? Asta e ce se mântuie. Așadar, prima variantă, atunci când vrei să analizezi mântuirea, atunci când vrei să răspunzi la întrebarea cum ajunge omul în păcat cu Dumnezeu, prima variantă este varianta meritelor. Cea despre care Domnul spune că oricine se înalță va fi smerit. Sau, dacă vreți în limba noastră, ori de câte ori te bazezi pe meritele tale, ești pierdut. Ori de câte ori te bazezi pe meritele tale, ești pierdut. Dacă ești în seara aceasta aici și cât de cât te gândești la problema sufletului tău, dacă cât de cât te gândești la cum omul poate să fie împăcat cu Dumnezeu și dacă cochetezi sau dacă ți-ai construit viața pe varianta meritelor, dă-mi voi în această seară cu tot respectul să spun, varianta meritelor este una greșită. Oricine se bazează pe meritele lui, oricine încearcă să-l impresioneze pe Dumnezeu, merge pe un drum greșit. Când te bazezi pe merite, ești pierdut. În cuvintele Domnului, oricine se înalță, va fi smerit. Așa că încetează să spui și să trăiești cu gândul că nu ești cel mai rău, că ai ajutat câte ceva pentru biserică, că ai ajutat câte un fanș o văduvă. Încetează să-ți liniștești conștiința spunând că nu ești cel mai mare criminal, că n-ai luat casa nimănui și că n-ai stricat familia nimănui. Încetează să spui că te rogi și că mai citești din când în când din Biblie. Și chiar încetează să crezi că toate activitățile tale religioase îl impresionează pe Dumnezeu și că bazat pe ele Dumnezeu te va mântui. Cum ajunge omul în păcat cu Dumnezeu? Dacă apelezi la varianta meritelor, ești un om pierdut. Dar care e cealaltă variantă? Cealaltă variantă este varianta milei lui Dumnezeu. Dar există varianta meritelor personale. Și există în contradicție cu ea. Există, bătându-se cap în cap, varianta milei lui Dumnezeu. Varianta care în textul nostru este reprezentată de acest colector de taxe, de vameș. Acum, dacă te-ai dus în vremea aceea să întrebi audiența Domnului Iisus, auziți, spuneți-mi vameșul acesta, colectorul acesta de taxe, este el mântuit? Sau dacă ai fi spus, are el vreo șansă la mântuire, la împăcare cu Dumnezeu? Care e răspunsul? Nu. Absolut nu. Cât e Dumnezeu pe tronul lumii acesteia? Cât e Dumnezeu, Dumnezeu și Creator? O vameșul acesta, colectorul de taxe, nu vede împărăția lui Dumnezeu. Nu are ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. N-are cum să intre în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta are cât necusubunghie șanse să vadă strălucirea împărăției lui Dumnezeu. Nici vorba. Dar, mă rog, de ce? Dacă întreba lui de ce n-ar avea nici o șanse să intre în împărăția lui Dumnezeu, primul răspuns care ți s-ar fi dat era că nu poate să fie mântuit pentru că și-a abandonat religia. Credința strămoșească. Și credința strămoșească, străbună. Apropo, sună familia, nu? Ți s-ar fi spus, nu poate să vadă Raiul, nu poate să vadă fața lui Dumnezeu, pentru că a abandonat crezul, tradiția în care a fost crescut de când era micuț de evreu. Când a fost tăiat întâjul, când a fost învățat psalmii, când a fost învățat legea, când a învățat crezul, când a fost dus la casa lui Dumnezeu, când a participat la tot felul de sărbători și de ritualuri. Dar acum le-a abandonat și și-a părăsit religia. Nici vorbă de mântuire. Cum să fie mântuit un om care a părăsit credința veche ale Avram, Isaac și Iacov? Așa era. Vameșul acesta, colectorul de taxe, a hotărât într-o zi că religia lui este banul, că religia lui este bunăstarea, că religia lui este o poziție cât de cât de confort, că religia lui este siguranța familiei lui și a lui, că trebuie să se afle pe o poziție în care să-și poată vedea viața de zi cu zi împlinită, că trebuie să se așeze pe o poziție în care poate colabora cu romanii care stăpâneau cu mână grea peste ei și că bunăstarea și siguranța și confortul este mai valoroasă și mai de preț decât ritualurile și decât credința pe care a primit-o de la părinții și de la străbunii lui. Asta era noua religie. Un astfel de om nu va intra în bărăție. Bun, pe lângă faptul că și-a abandonat religia, acuză gravă. De ce nu are șanse la mântuire? Dacă ai fi întrebat, oamenii ți-ar fi spus. Este un nelegiuit. Nu doar că e un nereligios, dar e un nelegiuit. E un stricat. Orice păcat pe care îl poate face ființa omenească, orice păcat care poate fi făcut în lumea aceasta, ceata lui, gruparea asta a colectorilor de taxe, acolo, la ei, între ei găsește. Și așa, colectorii de taxe erau mizerabili. Colectorii de taxe erau corupți din care a fost, din care a fost, gândiți-vă la un politician uns cu toate alifiile, la un politician care nu are niciun fel de reținere de la rău și care se învârte prin toate situațiile ca să cadă mereu în picioare și care aici face rău, aici merge și face cruce și se roagă, dincolo mai face încă una. Ce mai este orice asta? Un colector de taxe care Roma îi zicea ia 10 lei de la oameni și el lua cât vroia el. Dădea acela de dat la Roma și punea restul în buzunarul lui. Un om care putea oricând să te acuze pe nedrept, un om care te putea târâ în tribunal, un om care putea să se atingă de casa altuia, un om care putea distruge familii întregi, un om care când vedeai pe stradă, fugeai de el. De fapt, dacă te întâlneai cu el și îl atingeai, erai necurat. Dacă primeai în casa ta, casa ta era necurată. Așa că, de obicei, treceai pe cealaltă parte să ai de face cu el. Omul acesta era, după lege, necurat. Pe cum să fie el? Religie nu mai are, frică de Dumnezeu, nici atât. Ce șansă mai are omul acesta? Șansa lui este versetul 13. Este acel respect pe care îl are pentru Dumnezeu. Spune textul, vame și usta într-un loc separat. Fariseul s-a dus față în față cu Sfânta Sfintelor, n-a avut nicio problemă, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu cu pieptul în față. Omul acesta a stat undeva unde știa că și acolo era unul pentru el. Probabil, spun cei care știu Biblia, în curtea rezervată pentru neamuri. Respect pentru Dumnezeu. Omul acesta dă dovadă de rușine. Nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre ce? Este dovadă de rușine. Trăim într-o lume tare nerușinată. Păcătuim și ne uităm în ochii altora și continuăm să trăim. Punem păcatele pe YouTube și pe internet, le vedem la televizor. Trăim într-o societate care nu mai are rușine. Omul acesta ajunge la un moment în care se uită la viața lui și se uită la faptul că, într-adevăr, era un stricat și un nenorocit și că era un om care și-a abandonat lucrurile bune din viața lui și stă acum și are acel pic de rușine față de ochiul care vede tot, față de Dumnezeu care cunoaște tot, față de privirea care te poate mătura de pe fața pământului, față de privirea care poate rosti judecată pentru tine și care poate pune capăt ființei tale la chipea lui. Are și respect, are și rușine și are regret. Omul acesta dă dovadă de unul din lucrurile pe care m-aș bucura să-l avem în săptămâna aceasta. Regret pentru păcatele noastre. Să-ți pară rău cu adevărat, să fii frământat de nelegiuire pe care le-ai făcut. Să nu poți să dormi noaptea din pricina ticăloșilor în care trăiești. Să te frământe păcatul, vorba, gestul, mă rog, păcatul în care stai și în care zași, să nu te atace. Și omul acesta își pleznea inima. Noi astăzi, când suntem intolerați sau, mă rog, când ceva ne frământă tare, de obicei ne smângem părul, sau zicem că ne smângem părul. Dar evreul își pleznea inima. Și el lovia inima lui și zicea, ei, o ticăloasă și stricată, de acolo, din tine, din toate relele, tu ești de vină. Și își pleznea inima în semn de regret pentru toată viața pe care a trăit-o, pentru toate păcatele care, într-adevăr, erau acolo. Și își pleznea inima în semn de durere și de regret pentru tot ce a făcut el în viața lui. Și când Dumnezeu vede că îl respect, și când Dumnezeu vede că te rușinezi, și când Dumnezeu vede că regrezi păcatul, și când Dumnezeu te vede că strigi și că te rogi și spune, Dumnezeu, ai milă de mine. Are șansă la mântuire. Ce este interesant în textul acesta este că atunci când acest colector de taxe, stricat din cale afară, strigă după mila lui Dumnezeu, el folosește un cuvânt aparte. Și Bartimeu a strigat și a zis, ai milă de mine. Dar cuvântul lui Bartimeu se referea la anile de ochiul meu, ocupă-te de trupul meu. Cuvântul folosit de colectorul de taxe este ușor diferit. Ai milă de inima mea. Spală, ispăsește în păcatul, depărtează nelegiuirea. Aproape ca și David în Psalm care spune, îndepărtează nelegiuirea de la mine. Ia păcatul. Tratează-mă cu milă, nu-mi fă după ce merit eu, spală inima mea, smulge răul de acolo, fă parte de o privire plină de milă, fă parte de îndurarea ta, ia păcatul meu și tu, Dumnezeule, tu tratează cu el, ispășește-l, spală-l, îndepărtează-l, dă-mi inimă curată, asta este rugăciunea lui. Și când omul strigă după mila și îndurarea lui Dumnezeu, spre surprinderea întregii audiențe, spre surprinderea oamenilor care așteptau ca fariseul să fie mântuit și vamele să fie condamnat la iad veșnic, Domnul schimbă și spune, adevărat vă spun că omul acesta s-a dus acasă cum? Socotit? Neprionit. S-a dus acasă în păcat cu Dumnezeu. Și vreau doar să spun că Dumnezeu zice că el se duce acasă socotit, neprionit. Nu vamele și merge acasă și vin pe ulițe, sunt în păcat cu Dumnezeu, sunt socotit, neprionit. Probabil că încă nici eu vreau de seama de lucrul acesta, dar un lucru este clar, Dumnezeu pune eticheta și zice, omul acesta s-a dus acasă în păcat cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că oricine apelează la mila lui Dumnezeu este primit. Oricine apelează la mila lui Dumnezeu este primit. Dacă te bazezi pe meritele tale, ești pierdut. Dacă te bazezi pe mila lui Dumnezeu, ești primit. În cuvintele lui Iisus Hristos, oricine se va smeri, va fi înălțat. În seara aceasta, întrebarea este cum ajunge omul să fie împăcat cu Dumnezeu? Cum ajunge omul să fie mântuit? Cum ajunge omul să fie sigur de viața veșnică? Cum ajunge omul să aibă această etichetă extraordinară? Socotit, neprimit, fără vină, fără păcat. Sunt două variante care se bat cap în cap. Sunt două răspunsuri pe care lumea le propovăduiește. Sunt două răspunsuri pe care predicatorii le afirmă. Vei găsi varianta meritelor în fel și tip. Însă Domnul spune clar, când te bazezi pe merite, ești pierdut. Și în această seară găsești varianta milei lui Dumnezeu, cea pe care Domnul ți-o recomandă. Când te bazezi pe mila lui Dumnezeu, ești întotdeauna primit. Așa că în această seară, uită-te în propria ta viață. Uită-te la propria ta spate. Uită-te la crezul și la convingerile tale. În seara aceasta, lasă cuvântul lui Dumnezeu să răspundă la întrebarea aceasta pentru tine. Cum ajunge omul să fie mântuit? Începează să te mai zbați, să-L impresionezi pe Dumnezeu. Apelează la mila lui Dumnezeu. Și apoi poți să crești viața frumoasă, care se bate. Când te bazezi, pe merite, ești pierdut. Când apelezi la mila Domnului, ești pierdut. Amin.